พึงพากันตั้งใจให้ดีสำรวมใจของตนให้แน่วแน่อย่าส่งใจไปทางอื่นพึงมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่ตนนั่งอยู่อย่างไรตนนั่งอยู่อย่างไรก็รู้ว่าตนนั่งอยู่ตนวางมือวางเท้าไว้อย่างไรก็รู้ว่าตนวางมือวางเท้าไว้อย่างนี้ความกำหนดรู้ในเบื้องต้นนี่เป็นการควบคุมจิตไม่ให้ส่งไปไกลให้มากำหนดรู้อยู่ที่อวัยวะร่างกายนี้เมื่อรู้อยู่รอบร่างกายอันนี้แล้วก็จึงค่อยน้อมสติระลึกเข้าไปภายในให้ไปกำหนดรู้จิตอีกทีหนึ่งเมื่อจิตมีสติอย่างเข้าไปถึงแล้วมันก็จะหยุดคิดมันจะไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งไปอะไรจิตนี่จะตั้งอยู่ได้สงบอยู่ได้เพราะอาศัยสติดังนั้นอย่าพากันละเลยธรรมดาจิตใจนี่นะมันยึดถือสิ่งใดไว้แล้วมันก็ชอบวิตกวิจารไปในเรื่องนั้นๆก็มันเป็นอย่างนี้แหละบัดนี้การภาวนาเราห้ามไม่ให้มันคิดมันนี่เอาสติเข้าไปควบคุมไว้เพราะว่าการคิดเลื่อนลอยไปอย่างนั้นไม่มีประโยชน์อะไรมีแต่ตัดทอนปัญญาไม่ให้เกิดขึ้นไอ้ความคิดที่เลื่อนลอยเนี่ยมันเป็นงั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ฝึกจิตนี้ให้มันตั้งมั่นลงไปจริงๆจนมันไม่อยากคิดอยากนึกไปในเรื่องอะไรต่ออะไรทั้งหมดอ่ะมันอิ่มหมดเลยทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่ามันเห็นความคิดความนึกนี่เกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนั้นไม่มีแก่นสารอะไรเลยไม่มีตัวมีตนอะไรแต่ว่ามันก็มีอิทธิฤทธิ์ไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะความคิดนี่ก็ดีเมื่อคิดในสิ่งที่ไม่ดีให้เกิดขึ้นอย่างนี้นะมันก็ร้อนใจรำคาญใจเดี๋ยวก็คับแค้นใจสุดแล้วแต่เรื่องที่มันคิดขึ้นนั้นมันย่อมจิตให้เป็นไปอย่างไรมันก็เป็นไปอย่างนั้นผู้พิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วจึงว่ามันมีโทษความคิดที่ไม่ได้กลั่นกรองไม่ได้สำรวมคิดแบบไม่มีสติเห็นโทษของความคิดอันไม่ได้กลั่นกรองอย่างว่านี่เราก็จึงว่าต้องหยุดคิดซะก่อนวางทุกสิ่งทุกอย่างลงไว้ให้มันเป็นปกติกายก็เป็นปกติใจก็เป็นปกติคำว่าใจเป็นปกติคือมันไม่คิดอ่านอะไรต่ออะไรนั้นมันมีแต่รู้อยู่เฉยๆนี่นะนั่นเนี่ยเรียกว่าใจเป็นปกติร่างกายก็ในขณะนี้ก็ไม่มีโรคภัยเบียดเบียนไม่กระวนกระวายไม่ปวนปั่นอะไรเมื่อใจนิ่งแล้วกายมันก็นิ่งด้วย เมื่อใจมันหวั่นไหวมันเคลื่อนไหวร่างกายนี้มันก็เคลื่อนไหวไปตามเหมือนอย่างที่เราสังเกตเห็นตัวเราหรือตัวคนอื่นเหมือนกันถ้านั่งอยู่ดีๆเนี่ยเมื่อจิตใจมันคิดพุ่งไปโน่นไปนี่กายมันก็มักไหวไปตามนะอย่างนั้นเนี่ยเคลื่อนไหวไปตามไม่มากก็น้อยอยู่นั่นเนี่ยเลี้ยวนู่นเลี้ยวนี่จับนู่นวางนี่อยู่นี่สอดแสดงถึงกิริยาของจิตเนี่ยมันไม่สงบระงับมีอาการเคลื่อนไหวจากความคิดความนึกอยู่ภายในดังนั้นกายมันจึงนิ่งอยู่ไม่ได้เลยผู้ที่มีนั่งอยู่ร่างกายมันนิ่งอยู่ได้นี่แสดงว่าจิตมันสงบอยู่ภายในมันไม่ปรุงไม่แต่งอะไรเหตุนั้นร่างกายนี้จึงค่อยนิ่งอยู่ได้ต้องพิจารณาสังเกตดูให้ละเอียดถี่ถ้วนมันจึงรู้ได้เรื่องโมนี้นะเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องทำจิตให้สงบเพราะว่าธรรมของจริงมันย่อมเกิดจากความสงบถ้าหากว่ากายก็ไม่สงบใจก็ไม่สงบแล้วเราก็จะได้แต่ธรรมของปลอมเท่านั้นแหละทางของธรรมของจริงไม่พบหรอกเพราะว่าเมื่อจิตหวั่นไหวอยู่ก็ชื่อว่ามันไม่จริงแหละมันไม่จริงจังต่ออะไรอะไรทั้งหมดเลื่อนลอยอยู่นั่นถ้าจิตสงบเป็นหนึ่งลงไปเช่นนี้นี่แสดงว่ามันต้องการความจริงเพราะความจริงมันมีอันเดียวเป็นหนึ่งไม่มีสองดังนั้นเมื่อจิตสงบลงไปแล้วมันก็มีหนึ่งเท่านั้นไม่มีสองเลยนี่มันก็เป็นแนวทางที่จะให้ได้บรรลุสัจธรรมของจริงโดยแท้จริงให้เข้าใจอย่างนั้นไม่ใช่ว่าจิตฟุ้งซ่านเลื่อนลอยอยู่นั้นก็จะรู้จริงขึ้นมาได้ไม่มีไม่รู้จิตจะรู้ธรรมของจริงได้เมื่อจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอยู่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นแหละแล้วจิตผ่องใสด้วยผ่องใสเบิกบานไม่ทุกข์ไม่โศกไม่ขับแค้นอะไรทั้งหมดจิตอย่างนี้จึงเป็นจิตที่สมควรจะพิจารณาหรือจะบรรลุธรรมของจริงได้หรือจะพิจารณาธรรมของจริงได้ธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ก็มีสี่อย่างหนึ่งทุกข์สองสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์สามนิโรธคือความดับทุกข์สี่มรรคมันเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ธรรมของจริงเนี่ยมีอยู่สี่อย่างนี้เองนะขอให้พากันเข้าใจทุกข์ก็มีจริงมีอยู่ในกายอยู่ในใจนี่ทุกคนก็ย่อมรู้ดีแต่ว่าไม่รู้จริงรู้เฉยแต่ไม่รู้เท่าเมื่อมันเจ็บมันปวดมาก็รู้ว่ามันเจ็บมันปวดแต่ไม่รู้เท่าไม่อดไม่ทนปล่อยใจให้วันไหวไปตามนี่จึงเรียกว่าไม่รู้เท่าร่างกายมันแก่มันชำรุดทรุดโทรมตามันมัวหูมันอื้อก็บ่นเสียอกเสียใจไม่สบายใจเพราะตามันมัวมองอะไรก็ไม่เห็นก็หูมันอื้อฟังเสียงอะไรก็ไม่ชัดก็เมาแต่เสียใจให้ การทรุดโทรมของร่างอวัยวะร่างกายต่างๆดังกล่าวมานี้นั่นในบัดนี้มันก็กายก็เป็นทุกข์ใจก็เป็นทุกข์ที่นี่นะอันเนี้ยใจไม่รู้เท่าดังนั้นเนี่ยเมื่อผู้ใดมาพิจารณาเห็นแล้วว่าทุกข์นั่นก็เกิดจากขันธ์ห้าเพราะขันธ์ห้ามันไม่เที่ยงมันก็ทนไม่ยากทนได้ยากกวนไหวไปมากระทบกับจิตนี้จิตนี้ก็รู้สึกว่าเป็นทุกข์แต่ถ้าจิตนี้รู้แจ้งว่าทุกข์คือขันธ์ห้านั้นมันไม่ใช่ของเราเช่นนี้แล้วมันก็จิตก็ไม่ทุกข์เพราะไม่ใช่ของเรานี่มันแต่ว่ามันมากระทบจิตนี้เฉยๆก็จิตได้อาศัยอยู่ในขันธ์ห้าอยู่ในของไม่เที่ยงนี่บัดนี้เรามาทำความรู้เท่าแต่ก่อนไม่รู้เท่าหวั่นไหวเสียใจเศร้าโศกไปตามทุกข์เหล่านี้มาบัดนี้เราจะไม่เศร้าโศกเสียใจเราจะไม่ทุกข์ไม่ร้อนกับขันธ์ห้านี้มันจะแปรปวนไปยังไงก็แล้วแต่เรื่องของมันแต่ต้องรู้จักคำว่าจิตก่อนนะมันจึงไม่หวั่นไหวได้อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละการทำจิตให้สงบเป็นสมาธินี่คือการทำความรู้ตัวของตัวเองนี่แหละความจิตรู้จิตหมายก็ว่างั้นแหละเมื่อจิตรู้จิตนี่แล้วจิตนี่แหละกำหนดรู้เท่าทุกข์บัดนี้จิตรู้เห็นว่าขันธ์ทั้งห้านี้ไม่ใช่ของเราบังคับไม่ได้แล้วเมื่อบังคับไม่ได้เราจะไปเดือดร้อนกับมันทำไมก็ปล่อยวางตามสภาพของมันใช้ปัญญาสอนจิตเข้าไปอย่างนี้นะจิตมันเห็นแจ้งตามปัญญาแล้วมันก็ปล่อยวางทุกข์บัดนี้ก็ไม่ยึดไม่ถือปล่อยวางทุกข์ก็คือปล่อยวางขันธ์ห้านั่นเองที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าไอ้ทุกข์นั้นละไม่ได้ละได้แต่สมุทัยคือตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่จริงอยู่ทุกข์ละไม่ได้แต่ขันธ์ห้านี่ปล่อยวางได้เมื่อมีขันธ์ห้านี่อยู่ตราบใดทุกขลักษณะลักษณะของทุกข์ก็มีอยู่อย่างนั้นแค่นี้เมื่อปล่อยวางขันธ์ห้าลงไปไม่ถือว่าเป็นเราเป็นของของเราแล้วก็เท่ากับว่าปล่อยวางทุกข์นั่นเองดังนั้นให้พากันเข้าใจในเมื่อขันธ์ห้านี่มีอยู่อย่างไรทุกข์มันก็เป็นความจริงอยู่อย่างนั้นแหละมันละปล่อยวางที่จะให้ทุกข์นี่มันดับไปจากขันธ์ห้านี่มันดับไม่ได้เว้นเสียแต่ท่านผู้เข้านิโรธสมาบัติได้เท่านั้นแหละจิตนี่จึงไม่สัมผัสกับทุกข์ในขันธ์ห้านี้ถ้าจิตยังเข้านิโรธสมาบัติไม่ได้แล้วก็ได้สัมผัสกับความทุกข์อยู่อย่างนี้แหละดังนั้นน่ะให้พากันเข้าใจว่าไอ้จิตนี่เมื่อมันฉลาดมันรู้ว่าขันธ์ห้านี่เป็นทุกข์แล้วมันก็ไม่ยึดไม่ถือปล่อยวางตามสภาพเมื่อมันแปรปรวนกระทบกระทั่งกับจิตก็อดทนเอาเพราะว่าขันธ์ห้านี่กรรมที่ทำมาแต่อดีตท้องหลังมันยังรักษาอยู่มันยังไม่หมดเหตุนั้นจะไปชิงฆ่าตัวตายเสียก่อนมันก็ไม่ถูกต้องมันก็เป็นกรรมเป็นเวรผู้ใดมารู้อย่างนี้แล้วแม้จะทุกข์ลำบากอย่างไรก็อดกั้นทนทานได้นั่นแหละเราฝึกหัดอดหัดทนไปตั้งแต่เนิ่นๆแต่ยังไม่เจ็บนัก ช่นเราหัดนั่งสมาธิภาวนาอย่างนี้นะมันนั่งนานไปมันเจ็บมันปวดขึ้นก็อดทนลองดูเมื่อเวลาเจ็บหนักลงมันก็ยิ่งทุกข์หลายกว่านี้ถ้าไม่อดไม่ทนไปแต่นี้แล้วเวลาโรคภัยก็เจ็บเบียดเบียนหนักเข้าก็จะไม่อดไม่ทนก็จะเศร้าโศกเสียใจวันไหวไปมาเมื่อจิตใจเป็นอย่างนั้นก็พ้นทุกข์นี่ไปไม่ได้พ้นขันห้าไปไม่ได้ก็ให้เข้าใจอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยผู้ใดอยากพ้นจากทุกข์ต้องอดทนสรุปแล้วนะต้องอดทนต่อทุกข์ในขันห้าอย่าเมื่อขันห้ามันวิบัติแปรปรวนก็จะไปเสียใจดีใจกับขันห้านี้เพราะมันไม่ใช่ของเราเป็นแต่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชุมกันอยู่แต่มันมีจิตอาศัยอยู่ภายในนี้มันจึงรู้สึกว่าเป็นทุกข์เดือดร้อนอะไรต่ออะไรแต่ถ้าไม่มีจิตดวงนี้ครองอยู่ในร่างกายอันนี้แล้วร่างกายอันนี้มันจะไม่แสดงอาการหวั่นไหวอะไรเลยมันก็เหมือนกับต้นไม้นั่นแหละไอ้คนตัดมันก็ไม่กระวนกระวายอะไรมันไม่ร้องไม่ว่ามันเจ็บมันปวดอะไรเลยเอาตัดจนขาดมันล้มลงก็ล้มลงอยู่นั่นแหละก็อยู่เฉยๆไปอย่างนั้นเนี่ยให้สังเกตดูนี่แหละมันเมื่อมันไม่มีจิตครองอยู่ที่ไหนแล้วที่นั้นไม่มีความหวั่นไหวไอ้ใครที่ร่างกายจะหวั่นไหวไปมาอยู่นี่เนื่องจากว่าจิตนี่เองเนี่ยจิตนี่มันกระทบกับขันธ์ห้าอันนี้แล้วมันหวั่นไหวจิตหวั่นไหวแล้วกายก็เลยหวั่นไหวไปด้วยมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นให้พึ่งทำความรู้เท่าขันธ์ทั้ง5อันนี้ตามความเป็นจริงก็เท่ากับรู้เท่าทุกข์และเมื่อจิตไม่หวั่นไหวกับขันธ์5นี้แล้วก็ชื่อว่าไม่หวั่นไหวกับทุกข์บัดนี้ตัณหาความอยากให้ธาตุ4ขันธ์5นี้มีความสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บไม่อยากให้เกิดทุกขเวทนาต่างๆหมดนี่นะอันนี้มันก็เป็นตัณหาให้เข้าใจความอยากในทางที่เป็นไปไม่ได้นั่นก็เป็นตัณหาอันหนึ่งเพราะว่าแม้จะอยากอย่างไรอย่างไรมันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังขันธ์ห้านี่นะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลงเราไม่ต้องอยากให้มันหายหรือไม่อยากไม่ให้มันหายไม่ต้องว่าแล้วเรากำหนดรู้เท่าตามธรรมดาไปดังที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละมันจะแตกก็แล้วแต่มันจะดับก็แล้วแต่มันจะไม่แตกไม่ดับก็แล้วแต่มันเพราะว่าขันธ์ทั้ง5นี่มันเป็นอยู่ด้วยเหตุปัจจัยเมื่อเหตุปัจจัยสิ้นลงเมื่อใดแล้วมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้มันก็แตกสลายลงไปกองอยู่พื้นดินถ้าหากว่าไม่มีใครเก็บนะก็ไม่มีความหมายอะไรเลยแบบนี้นะก็นอนทอดอยู่บนพื้นอย่างนั้นเนี่ยใครจะทุบจะตีใครจะฟันจะแทงอย่างไรก็ทำลงไปมันก็เหมือนกับเราไปตัดท่อนกล้วยหรือตัดต้นไม้นั่นเองไม่มีเดือดร้อนอะไรเลยดังนั้นเนี่ยผู้ใดมาพิจารณาเห็นอย่างนี้ก็จะได้เห็นว่าดวงจิตนี่สำคัญมากดังนั้นจึงมาฝึกจิตนี้อย่าให้มันอยากแบบนี้นะอย่าให้มันอยากเป็นนู่นอย่าให้มันอยากเป็นนี่ อย่าให้มันอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้จนเกินขอบเขตเมื่อฝึกจิตให้ลดความอยากลงได้เท่าใดความทุกข์ทางใจมันก็เบาลงไปเท่านั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าตัณหามันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันเป็นเหตุให้ใจนี่แหละเป็นทุกข์นะไม่ใช่ใครอื่นเป็นทุกข์เพราะร่างกายมันก็อย่างว่านั้นประกอบไปด้วยธาตุขันธ์ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมต่างหากมันไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักสุขอะไรหรอกความจริงมีแต่จิตตรงนี้นะสัมผัสกับความทุกข์กับความหวั่นไหวต่างๆของร่างกายนี่แล้วก็สมมุติกันว่าจิตเป็นทุกข์อย่างนี้นะดังนั้นแหละเมื่อละความอยากอ้าวมันจะแปรปรวนมันจะวิบัติไปอย่างไรขันห้านี่ก็แล้วแต่เรื่องของมันไม่ใช่ของเราบังคับไม่ได้สอนตนเข้าไปอย่างนี้แล้วก็วางอุเบกขาลงต่อขันธ์ห้านี้ยุติความอยากความปรารถนาให้ขันธ์ห้าเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ต่อไปแบบนี้มีแต่กำหนดรู้เท่ามันอยู่นั้นรู้แจ้งตามเป็นจริงมันแปรปวนก็รู้ว่ามันแปรปวนมันเจ็บต้นปวดนี่ก็รู้ว่ามันเจ็บมันปวดแต่จิตไม่หวั่นไหวอดทนจิตอดทนนะจึงได้เรียกว่ารู้เท่าถ้ารู้แล้วหวั่นไหวชื่อว่าไม่รู้เท่าถ้ารู้ว่าเจ็บต้นปวดนี่แล้วก็เสียอกเสียใจอย่างนี้นะกลัวร่มกลัวตายอย่างนี้นั่นชื่อว่าไม่รู้เท่าทุกข์แล้วก็ไม่ได้ละตัณหาไม่ได้ละตัณหาอันเป็นเหตุให้จิตใจเป็นทุกข์เดือดร้อนเหตุนั้นจิตนี้ถึงได้เป็นทุกข์ก็เราต้องทำความเพียรทางจิตใจอย่างนี้แหละอย่างที่นั่งภาวนาอยู่นี่นะนั่งไปมันเจ็บมันปวดก็ใช้ปัญญาสอนจิตเข้าไปใช้ปัญญาสอนจิตนี่เข้าไปว่าขันธ์ห้านี้ไม่ใช่ของเรานะอย่าไปหวั่นไหวกับมันอย่างนี้นะถ้าไปหวั่นไหวกับมันจิตนี่ก็เป็นทุกข์ถ้าไม่หวั่นไหวจิตนี่ก็ไม่มีทุกข์ก็ปัญญาสอนจิตก็เป็นอย่างนี้แหละให้เข้าใจถ้าไม่ใช้ปัญญาสอนแล้วจิตนี่จะไม่รู้เท่าจะไม่อดไม่ทนเลยต่อความแปรปรวนของธาตุสี่ขันธ์ห้านี้ดังนั้นให้พากันเข้าใจเราอดเราทนมันก็ไม่เสียหายอะไรหรอกมันไม่เป็นอย่างมันไม่เป็นอะไรนะเพราะแต่อดทนลงไปแม้มันจะรู้สึกเจ็บปวดเผ็ดร้อนอย่างไรจิตนี่มันก็ไม่แตกไม่ดับหมายความว่างั้นหรอกไหมอดสู้ทุกขเวทนาไปมันก็ไม่สูญไม่หายไปหรอกความรู้สึกอันนี้นะมันอยู่คงที่อยู่เนี่ยเมื่ออดกั้นทนทานเพ่งไม่ท้อไม่ถอยเวทนาเหล่านั้นมันก็ค่อยระงับไปไม่ใช่ว่าอดทนเท่าไรยิ่งทุกข์หลายขึ้นไปเท่านั้นไม่ใช่นะไม่ใช่ทุกข์ทวีคูณไม่ใช่อย่างนั้นเวทนามันจะเบาลงเพราะจิตไม่ยึดถือขันธ์ห้าไม่ยึดถือไม่มันรู้ว่าไม่ใช่ของเรามันจึงไม่หวั่นไหวจึงอดจึงทนเอาได้ เหตุผลเป็นอย่างนี้ไอ้จิตที่มันสำคัญว่าขันธ์ห้าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยมันยึดถือว่าเป็นของเรามันหวงมันเสียดายเมื่อมันแปรปรวนไปกลัวมันจะแตกจะดับจึงได้ทุกข์จึงได้หวั่นไหวจึงได้สะดุ้งหวาดกลัวเพราะฉะนั้นให้พึงพากันทำความเพียรทางจิตใจหัดอดหัดทนต่อทุกขเวทนาให้ได้เมื่อเราไม่ทำความเพียรในเวลานี้เราจะไปทำเวลาไหนหรอกเราไม่อดไม่ทนในเวลานี้เราจะไปอดทนเวลาไหนทุกข์มันก็ไม่ห่างจากจิตใจสักทีเลยถ้าเราไม่หัดอดหัดทนทุกข์มันก็ติดสอยห้อยตามดวงจิตไปอยู่อย่างนั้นเนี่ยในเมื่อขันธ์นี้มันแตกดวงจิตละรูปนามอันนี้ไปก็ไปได้รูปใหม่นามใหม่เข้ามาอีกเมื่อรูปนามเหล่านั้นมันวิบัติแปรปรวนก็เป็นทุกข์ไปทำมันอีกอยู่อย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสไว้ในบทธรรมวัดเช้านั่นนะว่าปัญจุปาดานขันธาดุข้านี่นะความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นทุกข์รวบยอดบรรดาทุกข์ทั้งหลายมันก็หลั่งไหลรวมเข้ามาสู่ดวงจิตที่ยึดมั่นถือมาในขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอย่างนี้แหละนั่นแหละพากันเข้าใจเมื่อฝึกจิตใจนี้ให้ปลงให้วางขันธ์ห้านี้ลงทุกข์ดับไปจากจิตใจก็เกิดญาณความรู้ว่าทุกข์ดับอย่างนี้นะก็เกิดญาณความรู้ขึ้นว่าทุกข์ดับจากจิตนี่แล้วอย่างนี้นะก็รู้ด้วยตนเองแหละคนอื่นรู้ให้ไม่ได้เลยเป็นอย่างนั้นการที่บุคคลจะมาดับทุกข์ทางใจได้อย่างว่านี่นะก็ต้องมีความภาคเพียรพยายามสำรวมในศีลปัดมาให้มั่นคงอย่าให้อย่ารู้อำนาจแก่ตัณหาอย่าล่วงเกินศีลอย่าให้ศีลมันขาดมันด่างพร้อยอย่าให้บาปเกิดขึ้นในจิตใจเมื่อบาปเกิดขึ้นในจิตใจแล้วใจเศร้าหมองก็เป็นทุกข์นี่เรื่องมันนะแม้ขันธ์ห้านี่มันไม่วิบัติแปรปรวนมันก็เป็นทุกข์ถ้าหากว่าให้บาปครอบงำจิตใจแล้วนะมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยการทำบาปมันให้ผลในปัจจุบันก็คือให้ผลทางจิตนี้เองเนี่ยทำให้จิตนี้เป็นทุกข์ตอนนี้ยากลำบากงั้นเนี่ยดังนั้นเมื่อเรารักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้แล้วอย่างนี้บาปไม่เกิดแล้วจิตนี้ก็ไม่เป็นทุกข์เพราะบาปกรรมนั้นเพียรทำจิตให้เป็นสมาธิให้ตั้งมั่นให้สงบลงไปจากนิวรณธรรมทั้งห้าคืออย่าให้จิตมันหลงรักหลงใครไปในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆอย่าให้ใจมันหลงเกลียดชังบุคคลหรือสัตว์ที่รู้สึกว่าน่าเกลียดน่าชังอย่างนี้ก็ไม่เกลียดไม่ชังเพราะว่ารูปที่เห็นด้วยตานั่นน่ะ มันก็เป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปไม่มีอะไรที่น่ารักน่าชังเลยก็ให้พากันเข้าใจแม้ว่าการเราทำสมาธินี่มันจะทุกข์จะยากลำบากในขณะทำเบื้องต้นก็อย่าไปหวั่นไหวทุกข์ก็เอาทุกข์เป็นทุนไปก่อนแหละถ้าบุคคลไม่เอาทุกข์เป็นทุนก่อนแล้วจะไม่พบความสุขอันเป็นแก่นสารเลยเพราะความสุขอันเป็นแก่นสารนี่ต้องอยู่เหนือทุกข์เหล่านี้ถ้าเราไม่อดกั้นทนทานต่อทุกข์ปล่อยให้ความทุกข์ครอบงำจิตอยู่อย่างนี้จิตก็ไม่ได้พบความสุขอันเกิดจากความสงบหรือความสุขอันเป็นแก่นสารเลยก็เป็นอย่างนี้แหละให้พิจารณาดูก็จะมีแต่ทุกข์นั่นแหละติดตามจิตไปเกิดไปชาติใดก็ไม่อดไม่ทนไม่ภาวนาภาวนาไม่ได้เพราะทนต่อความเจ็บความปวดไม่ไหวถ้าฝึกนิสัยใจคอให้เป็นอย่างนี้ไปจะมันกี่ชาติมันก็ดับทุกข์ไม่ได้เลยให้เข้าใจแม้จะเกิดสักกี่ชาติก็ดับทุกข์ไม่ได้ทีนี้เมื่อมันไม่อดทนต่อความทุกข์อย่างนี้นะจิตใจหวั่นไหวต่อทุกขเวทนาต่างๆนี่แล้วไอ้ความโมโหโทโสอะไรมันก็เกิดขึ้นในวันนี้นะใครมาพูดจาไม่ถูกหูหน่อยหนึ่งก็โกรธเอาแล้วก็เป็นปัจเหตุปัจจัยให้สร้างบาปกรรมขึ้นมาใส่ตัวของตัวเองอีกแล้วมันเป็นอย่างนี้นะให้คิดดูให้ดีดังนั้นนะพี่นาเห็นโทษแห่งความอ่อนแอทอดแท้ความไม่อดไม่ทนในการทำสมาธิภาวนาหรือความไม่อดไม่ทนต่อคำด่าว่าเสียดสีต่างๆอย่างนี้นะมันมีโทษมีทุกข์ให้เตือนตนให้รู้อย่างนี้ถ้าอดได้ทนได้ใครด่าว่าเสียดสีมาเราก็ไม่หวั่นไหวไม่โกรธไม่เกลียดอย่างนี้นะบาปก็ไม่เกิดขึ้นนี่ไม่ได้ทำบาปด้วยกายใครก็ไม่ไปทุบไปตีไปฆ่าไปฟันใครความทุกข์ก็ไม่เกิดจากวาจาไปด่าไปแช่งไปเสียดพูดเสียดสีคนอื่นให้เจ็บอกเจ็บใจอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นน่ะก็ให้พึ่งพาการกำหนดรู้ให้พึ่งอดพึ่งทนการทำความเพียรน่ะเมื่อเราฝึกหัดจิตใจให้สงบระงับจากนิวรณธรรมทั้งห้าได้ความง่วงเหงาก็ไม่มีความฟุ้งซ่านความรำคาญความสงสัยเรื่องบาปบุญคุณโทษก็ดับไปแล้วอย่างนี้มันก็ย่อมเป็นบ่อเกิดของปัญญาเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วมันก็สอนจิตให้รู้เท่าทุกข์อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเนี่ยสอนจิตให้ละตัณหาความอยากให้ร่างกายอันนี้มีกำลังแข็งแรงให้โรคภัยไข้เจ็บมันหายไปไม่ให้มันตายง่ายๆให้มีอายุยั่งยืนนานสืบต่อไปไอ้ตัณหาเหล่านี้ก็ดับลงถ้าเราอดเราทนได้นะเมื่อตัณหานี่ความอยากทางจิตใจมันดับลงแล้วใจมันก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนในบัดนี้นะไอ้ร่างกายนี่มันจะวิบัติแปรปรวนไปอย่างไรก็แล้วแต่เรื่องของมันหัดอดหัดทนหัดปล่อยหัดวางเสมอไปอย่างนี้นะมันจึงพ้นทุกข์ได้นะให้เข้าใจแต่เราไม่อดไม่ทนอดกั้นต่อทุกขเวทนาไม่อดทนต่อความอยาก ความปรารถนาไปในอารมณ์ในความต้องการต่างๆนานาดังกล่าวมาแล้วนะอย่างนี้นะมันจะพ้นทุกข์ได้ยังไงยิ่งห่างไกลต่อพระนิพพานดังนั้นเนี่ยเราได้มีศรัทธาปฏิบัติธรรมมาถึงได้มีศรัทธาทำบุญให้ทานแล้วก็รักษาศีลให้บริสุทธิ์เรามีจิตศรัทธาไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาอย่างนี้แล้วนี่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติใกล้ต่อพระนิพพานไปเรื่อยๆแล้วดังนั้นอย่าไปถอยหลังเพราะว่าไหนๆเราถ้าเราไม่ทำความเพียรในชาตินี้เอาชาติต่อไปก็จะตึกก็จะประกอบไปด้วยทุกข์อยู่อย่างนี้แหละจะถูกตัณหามันครอบงำจิตใจเอาใจก็จะเป็นทุกข์เพราะความอยากจะเป็นผู้หิวเป็นผู้ไม่รู้จักอิ่มจักพอในโลกอันนี้อยู่อย่างนี้แหละชาติใดก็ตามถ้าบุคคลไม่เพียรพยายามละตัณหาไม่พยายามอดทนรู้เท่าทุกข์ตามเป็นจริงอย่างว่านั่นน่ะทุกข์มันก็ต้องติดตามจิตใจไปอยู่อย่างนั้นในชาตินี้ในปัจจุบันเนี่ยเรามีกำลังกายกำลังใจแข็งแรงเข้มแข็งพอโดยอาศัยบุญคุณที่เราทำมาแต่ก่อนบ้างที่เรากระทำเอาในปัจจุบันนี้บ้างเป็นกำลังใจทำให้ใจเข้มแข็งขึ้นมาแล้วอย่างนี้นะเราก็ต้องเอาสิทำความเพียรลงไปอย่าไปย่อท้อเลยเราได้บุญคุณเป็นกำลังแล้วไม่ต้องหวั่นไหวต่อสุขต่อทุกข์ไม่ต้องหวั่นไหวต่อตัณหาที่มันรบกวนจิตใจให้อยากโน้นอยากนี่เนี่ยแล้วก็อดทนไม่คิดไม่อยากไปตามมันเพราะเห็นว่าสิ่งที่ตนอยากได้ปรารถนานั้นล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงล้วนแต่ทนได้ยากล้วนแต่เป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราของเขาอะไรรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็แปรปรวนแตกดับไปมันจะเป็นอย่างหยาบก็ดีอย่างละเอียดก็ดีอย่างประณีตก็ดีมันก็มีสภาพเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกดับไปเหมือนกันหมดเลยให้เข้าใจอย่างนี้นี่เป็นความจริงแท้ๆนะทำไมเราจึงไม่ยอมรับรู้ความจริงอันนั้นเล่าสอนใจเข้าไปน่ะเหตุที่ใจมันจะวิมุตติหลุดพ้นไปจากความยึดความถือเหล่านี้นะก็เพราะอาศัยปัญญาสอนอยู่อย่างนี้นะให้เข้าใจไม่ใช่นั่งภาวนาแล้วเฉยๆเรื่อยๆอยู่นั่นนะถ้าทำอยู่นั่นมันก็หลุดพ้นไปไม่ได้จิตนี้นะเพราะว่าจิตที่นิ่งอยู่เฉยๆนี่มันเพียงแต่ว่าทับกิเลสอยู่เท่านั้นเองนะกิเลสแต่มันยังก็อยู่ในจิตนี่แหละแต่ว่าเมื่ออำนาจแห่งสมาธิมันยังมีอยู่มันก็โผล่ขึ้นมาไม่ได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้เจริญปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วใช้ปัญญาสอนจิตตัวเองเข้าไปดังกล่าวมานี่แหละสอนบ่อยๆเข้ามันเกิดความรู้ยิ่งขึ้นนะรู้ว่าเป็นจริงทุกข์นี่ควรกำหนดรู้เท่าไม่ควรหวั่นไหวไปตามมันจริงอย่างนี้นะมันรู้ชัดขึ้นในใจอย่างนี้แล้วมันก็ทำได้สิมันก็อดก็ทนได้จิตนี่นะมันเป็นอย่างนั้นแล้วมันปัญญามันสอนจิตให้รู้เท่าตัณหาให้ละตัณหานี่ มันก็รู้ชัดขึ้นมาว่าโอ้ตัณหาความอยากในหัวใจนี่ควรละแท้ๆถ้าไม่ละแล้วก็ไม่พ้นทุกข์จริงๆนะมันก็เห็นแจ้งตามปัญญาอย่างนี้นะเมื่อมันเห็นแจ้งตามปัญญาอย่างนี้แล้วมันก็ละความอยากอันนั้นได้เช่นอย่างเมื่อเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยรุนแรงขึ้นมาก็ไม่ละไม่คิดทำอย่างไรเนาะร่างกายนี้จึงจะหายทำอย่างไรโรคภัยนี้จึงจะหมดหายไปจากร่างกายนี้เราจะไปพึ่งใครหนอเมื่อไรหนอหมอถึงจะมาเยียวยารักษาให้ไม่ต้องวิตกไปเลยบัดนี้ไม่แล้วแม้จะวิตกไปได้จะเกิดความอยากความคิดขึ้นอย่างนี้ถ้าหากว่าโรคภัยไข้เจ็บอันนี้มันเกิดจากกรรมจากเวรกรรมตามมาสนองเอาแล้วแม้จะอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆมาช่วยเหลือหรือหมอวิเศษอะไรมาช่วยรักษาเยียวยามันก็ไม่หายดังนั้นนะเรามาพูดกันเรื่องที่มันจะพ้นทุกข์นี่แหละให้มากที่สุดเลยนะเพราะว่าพูดอย่างอื่นไปมันห่างไกลจากความพ้นทุกข์ชีวิตนี้ขันธ์ทั้ง5นี่เป็นก้อนทุกข์พระพุทธศาสดาจึงได้ทรงแสดงไว้ว่าทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่และดับไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับอันนี้เราก็ควรเอาไปคิดไปพิจารณาด้วยปัญญาเมื่ออบรมจิตให้เป็นตั้งมั่นลงไปแล้วก็เอาเรื่องทุกข์นี่พิจารณาดูซิว่างั้นที่พระศาสดาทรงแสดงไว้เนี่ยทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นก็คืออะไรเกิดขันธ์ห้าและเกิดนะเนี่ยขันธ์ห้าเกิดขึ้นแล้วมันก็วิบัติแปรปรวนไปทนได้ยากลำบากอยู่อย่างนี้นะเหตุนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านจึงว่าก้อนทุกข์หรือว่ากองทุกข์ขันธ์ห้าอันนี้นะมันไม่ใช่เป็นของดีงามอะไรนะไม่ใช่เป็นของวิเศษวิโสอะไรเนี่ยพูดถึงขั้นทำขั้นละเอียดนะต้องเห็นอย่างนี้แต่ถ้าพูดถึงทำขั้นกลางหรือขั้นหยาบลงไปขันห้านี่มันก็ยังพอมีคุณอยู่อาศัยขันห้านี่แหละเราจึงได้บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นได้ถ้าไปได้ใส่ไปอาศัยขันธ์ห้าอื่นแล้วเจริญศีลสมาธิปัญญาจนตลอดได้มรรคได้ผลไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนั้นขั้นตอนไปแต่ว่าตอนที่มันจะหลุดพ้นจากทุกข์จริงๆมาใช้ปัญญาพิจารณาเห็นขันธ์ห้านี่เป็นก้อนทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรที่ว่าขันธ์ห้านี่สมมุติปัญญัติว่าเอาสังหากแต่ถ้าพิจารณาให้ถึงความจริงได้แล้วก็ก้อนทุกข์ทั้งก้อนเลยขันธ์ห้าอันนี้พระพุทธเจ้ามีพระประสงค์ให้บริษัทของพระองค์พิจารณาให้เห็นขันธ์ห้านี่เป็นก้อนทุกข์ตามเป็นจริงดังนั้นเราต้องพิจารณาเห็นตามที่พระองค์แนะนำสั่งสอนการตั้งอยู่ของขันธ์ห้ามันก็ตั้งอยู่ด้วยความยากความลำบากอย่างนี้แหละเพราะมันไม่เที่ยงมันวิบัติแปรปรวนอยู่เสมอเหตุนั้นถึงแม้ว่าขันธ์ห้านี่มันยังตั้งอยู่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ไม่ควรที่จะไปชื่นชมยินดีเพลิดเพลินเพราะว่าเมื่อมันถึงคราววิบัติมาแล้วมันไม่มองหน้าใครเหมือนคำว่างั้นเนี่ยมันไม่เป็นไปตามใจหวังมันแปรปรวนไปอยู่อย่างนั้นตามเรื่องของมันตามกฎของมันน่ะ ได้อย่างนี้นะเราจะไม่ทำความรู้เท่าอย่างไรแล้วผู้ที่ไม่ได้ภาวนาไม่ได้ปฏิบัติธรรมนั่นแหละเมื่อขันธ์ห้านี่มันเป็นปกติสุขมันไม่มีโรคภัยเบียดเบียนกินได้นอนหลับเต้นสามศอกออกสามวาก็ถือว่าตนนั้นสบายตนมันตนนั้นไม่มีทุกข์ก็มีแต่มัวแต่เมาแต่เพลิดเพลินไปตามรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆไปอยู่นั่นแหละเมื่อมันสำคัญว่าร่างกายนี่เที่ยงยั่งยืนหรือแข็งแรงแล้วมันก็มองเห็นรูปเสียงเป็นต้นเหล่านั้นสวยงามน่ารักน่าชมเชยน่าปรารถนามันเป็นอย่างนี้เพราะว่ารูปมันเป็นคู่กับตาเสียงมันเป็นคู่กับหูจะกลิ่นมันเป็นคู่กับจมูกรสเป็นคู่กับลิ้นสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งมันเป็นคู่กับร่างกายอันนี้เมื่อจิตนี้รักให้พอใจร่างกายอันนี้แล้วมันก็ไปรักให้พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสภายนอกนั่นเช่นเดียวกันเมื่อจิตปล่อยวางความรักความใคร่ในขันธ์ทั้งห้าอันนี้แล้วมันก็ปล่อยวางรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสภายนอกนั้นไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายกับรูปเป็นต้นเหล่านั้นเมื่อจิตไม่ยินดียินร้ายกับรูปเป็นต้นดังกล่าวมานั้นมันก็ไม่เป็นทุกข์มันก็ไม่เดือดร้อนไม่กระวนกระวายจิตนี้นะนี่แหละน้องเราพิจารณากันดูสินี่แหละทางพ้นทุกข์นะขอให้พากันเข้าใจทำเอาเสียเรามีชีวิตเป็นอยู่ในชาตินี้บุญกรรมตกแต่งมาให้เราทำความเพียรเพื่อให้รู้เท่าทุกข์ตามเป็นจริงเพื่อละตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั้นเพื่อให้เรารู้ความดับทุกข์ว่าดับตรงไหนแน่นอนนี่เราจะได้รู้แล้วเอาตัณหามันเกิดจากความรู้สึกอันนี้เมื่อตัณหาดับไปแล้วความรู้สึกอันนี้มันก็ไม่มีทุกข์มันก็มีแต่ความสุขเท่านั้นเองไม่โศกเศร้าเสียใจไม่กระวนกระวายอะไรเลยอย่างนี้นะความรู้สึกคือดวงจิตนี่ความทุกข์มันก็ดับจากความรู้สึกอันนี้แหละจิตดวงนี้ไม่กระวนกระวายแล้วก็แสดงว่าจิตดวงนี้ไม่เป็นทุกข์ไอ้ส่วนร่างกายนั่นน่ะจิตจะรู้เท่าอย่างไรอย่างไรมันก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นแหละมันก็แปรปรวนไปอยู่อย่างนั้นตามเรื่องของมันให้เข้าใจมันถูกต้องแล้ววันนี้การที่เราทำความเพียรอย่างว่ามานั่นแหละเจริญศีลสมาธิปัญญาไปไม่ท้อไม่ถอยแล้วแน่นอนเนี่ยบุญกุศลมันก็ย่อมเจริญขึ้นเกิดขึ้นรักษาศีลก็เป็นบุญกุศลทำสมาธิก็เป็นบุญเป็นกุศลเจริญปัญญาก็เป็นบุญเป็นกุศลละเอียดขึ้นไปคือว่าบุญกุศลนี่มันละเอียดกว่ากันขึ้นไปเป็นชั้นชั้นบุญกุศลเกิดจากการรักษาศีลมันก็ละเอียดกว่าการให้ทานนั้นไปอีกจนกำจัดความโกรธได้ล่ะพูดง่ายๆความโกรธย่อมระงับไปจากกิจใจนี่แต่ว่ารากมันยังอยู่หรอกแต่มันระงับไปแต่มันระงับความโกรธไปแต่จิตยังไม่สงบระงับได้เพราะเพียงแต่ความโกรธระงับเท่านั้นมันยังมีความวิตกวิจารณ์ ไปในเรื่องอื่นเช่นเรื่องที่จะให้เกิดความรักใคร่พอใจหรือเรื่องที่จะให้เกิดความเศร้าโศกความพิไรลำพันต่างๆอย่างนี้นะมันยังมีอยู่ความคิดที่จะให้เกิดความสงสัยลังเลนี่ความรู้สึกเกี่ยวกับความอ่อนแอท้อแท้ท้อใจเมื่อเกิดความเกิดความอ่อนแอท้อแท้แล้วความง่วงเหงาหานอนมันก็มีมาอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นลำพังแต่ความโกรธมันระงับไปเท่านี้แล้วกิเลสอื่นมันยังมีอยู่ดังนั้นเราจึงต้องเพ่งจิตนี้เข้าไปให้มันเข้มแข็งขึ้นมาเมื่อบุญกุศลมันเจริญขึ้นในจิตนี้แล้วให้ความรักความชังความง่วงเหงาเหานอนมันความพุ่งซ่านลำคาญของจิตใจความสงสัยลังเลเรื่องบาปบุญคุณโทษมันก็ดับไปมันดับไปได้อย่างนี้นะนี่แหละอย่าไปเข้าใจว่ามันไม่เป็นบุญกุศลการเจริญทานศีลสมาธิปัญญาอันนี้นะมันเป็นบุญกุศลเกิดขึ้นในจิตใจเมื่อบุญกุศลมีกำลังกล้าขึ้นมันก็ขจัดกิเลสอันหมักหมมอยู่ในจิตใจนี่ออกไปเรื่อยๆไปอย่างที่ว่านี้ว่ามานี่แหละเอาอย่างความง่วงเหงาเหานอนอย่างนี้นะเมื่อมีกำลังใจเข้มแข็งแล้วไม่นอนก็ได้อันนี้เรียกว่าการฝึกจิตนี่นะฝึกให้มันเข้มแข็งแล้วหมายความว่าจิตอยู่เหนือโลกเมื่อมันเข้มแข็งก็พอแล้วนะจิตอยู่เหนือความรักความชังความโกรธความพยาบาทจิตอยู่เหนือความง่วงเหงาหาวนอนจิตอยู่เหนือความฟุ้งซ่านรำคาญเพียงแต่คิดวิตกวิจารไปในเรื่องราวต่างๆแต่ไม่รำคาญใจไม่เสียใจนี่เราธรรมดาแหละการคิดการงานต่างๆมันจำเป็นต้องคิดแม้จะรู้จริงเห็นแจ้งอย่างไรเพราะยังอาศัยโลกอันนี้อยู่มันก็จำเป็นต้องคิดต้องพิจารณาแต่ถ้านักไม่รำคาญใจไม่เสียใจไม่ดีใจกับความคิดนั้นอย่างนี้นะเนี่ยจึงเรียกว่าจิตใจอยู่เหนือโลกเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็เราจะว่าไงบะนี่ก็เราดำเนินปฏิบัติทางจิตใจไปอย่างนี้มันก็รู้เองขึ้นมาโอ้จิตเรามันเป็นอย่างนี้มันดำเนินมาอย่างนี้มันก้าวมาอย่างนี้เราก็รู้เองขึ้นมาในใจเป็นอย่างนั้นรู้เองเห็นเองขึ้นในประจักษ์ชัดขึ้นในปัจจุบันที่เราพิจารณาอยู่ย่อมรู้ย่อมเห็นตัวเองด้วยตนเองขึ้นมาได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นขอให้พากันปฏิบัติทำความเพียรให้รู้เองเห็นเองขึ้นมาในธรรมของจริงดังที่นำมาชี้แจงแสดงสู่ฟังนี้บัดนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาขอจบลงเพียงเท่านี้